بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ذوی الارحام بودیم اما دیروز کامل نشد، رسیدیم به جهات و ذوی الارحام. ببینید ما جهات رو در ذوی الفروض خوندیم، الان میخونیم در ذوی الارحام. لما کانت القرابت اصولا و فروعا و حواشی، میگه وقتی که قرابه نزدیکان شامل اصول و فروع و حواشی میشند، بعضی اصولند پدران و مادران، بعضی فروعند فرزندان و فرزندانشان، و حواشی و اینایی که فرزندان پدر، فرزندان پدر بزرگ، اینا حواشی میشند، یعنی برادران، بله خواهران. جعل اصحاب الامام احمد في المشهور عند المتاخرين منهم جهات ذوي الارحام ثلاثا. قرار دادند اصحاب امام احمد، البته در قول مشهور نزد متاخرین حنابله، جهات ذوي الارحام قرار دادند سه تا. ابوه، ببینید اونا اینا ذوي الارحامند، و عمومه و بنوه، پدری ها، مادری ها و فرزندان. ذوی الارحام شامل این سه جهت میشند، یا ابوت، پدر و پدری، عمومه مادری، و بنوه و فرزندی. فالابوه يدخل فيها جميع من يدلي بالابي من الاجداد والجدات والجدات والحواشي الذين لا فرز لهم ولا تعصب. میگه ابوت داخل میشه، شامل میشه درش تمام افرادی که به وسیله پدر به میت وصل میشند، شامل اجداد، جدات و حواشی که نه فرضی دارند و نه از راه عصب ارث میبرند. که ابی ام الاب، مانند پدر مادر پدر، پدر مادر پدر جز ابوته. و العمات امه ها، و العم لام امویی که از طریق مادر با اموی میت میشه، یعنی با پدر میت برادره ولی مادرشون یکیه. و بنات الاخوه لغیر ام، دختران برادران غیر مادری. و اولاد الاخوات لغیر ام، فرزندان خواهران غیر مادری. و بنات الاعمام، دختران اموها. و من ادلا بواحد من هؤلاء، و هر شخصی که با یکی از اینایی که نام برده شدند به میت وصل میشه. پس اینا بودند جهت ابوت. و الامومه جهت مادری، یدخل فيها جميع من يدلي بالام من الاجداد والجدات والحواشي الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. داخل میشه در مادری تمام افرادی که به وسیله مادر به میت وصل میشند، از شامل اجداد، جده ها، مادر بزرگان، حواشی. الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، آنانی که نه فرضی دارند و نه از راه عصب ارث میبرند. مانند کی؟ که اب الام، مانند پدر مادر. این از جهت عمومت با میت وصل میشه، مادری، چون پدر مادرشه و جز ذوی الارحامه. و الاخوال دائی ها، و الخالات خاله ها، و اولاد الاخوتی لام، فرزندان فرزندان مادر، فرزندان فرزندان کی؟ مادر. و من ادلا بواحد من هؤلاء، و هر کسی دیگر که به وسیله اینایی که نام بردیم به میت وصل بشه. وظاهر المذهب ان اولاد الاخوه لام من جهه الابوه، میگه ظاهر مذهب حنابل این هست که فرزندان مادر از جهت ابوت هستند، یعنی جز از جهت ابوت قرارشون داده اند. و صحیح ما قدمنا، اما صحیح اینیه که ما آوردیم، یعنی جزء عمومت حساب میشن چون ربطی به پدر ندارند. فان الاخوه لام وفروعهم لا صله لهم بالاب اطلاقا، فرزندان مادری، اخوه مادری و فروعشون هیچ ربطی به پدر مطلقا ندارند، از طرف مادر بقیت واس میشن، از طرف کی واس میشن؟ لذا در جهت عمومت قرار میگیرند. والبنوه، سومین جهت که پسری بود، يدخلوا فيها جميع الفروع الذين لا فرض لهم ولا تعصيب، تمام فروع ميت که از راه فرض و از راه عصبگی ارث نمیبرند در ذوی الارحام از جهت بنوت هستند. وهم من بنيه وهم من بينه وبين الميت انثى، و اینا چه کسانی هستند؟ این فروعی که ارث نمیبرند آنهایی هستند که بینشان و بین میت مؤنثی وجود داشته باشد، که اولاد البنات، مانند فرزندان دختر میت، و اولاد بنات الابن و فرزندان دختر پسر میت، و من ادلا بهم و افراد دیگری که به وسیله اینها به میت وصل میشه. پس اینا سه تا جهت بودند که ذکر کرد: ابوه، عمومه و بنوه. این زنگ چی بود؟ خب اینایی که ذوی الارحامند، اونایی که نه از راه ارث میبرند، نه راه فرض و نه راه عصبگی، خب اونایی که از جهت پدر باش وصل میشن میگن چی؟ ابوت، که نامشون برد. اونایی که از جهت مادر، عمومه، که اونا رو نام برد. و اونایی که از فروعند، دخترانی حواشی فروعند، اونا بنوت. بله، جهت جهاتو تعیین میکنه که از چه جهتی با میت وصلند. بله، فاذا اجتمع اثنان فاكثر في جهته فايهما وصل الى الوارث اولا حجب الاخر. حالا این نقطه‌ای داره، میگه زمانی که دو شخص یا بیشتر از دو شخص از یک جهت به میت وصل شدن، منظور از جهت بنوت بود یا از جهت ابوت بود یا از جهت عمومت بود، نه؟ خب پس میگه زمانی که دو شخص یا بیشتر از دو شخص از یک جهت به میت وصل شدند، از چند جهت؟ از جهت مثلا بنوت، مانند مثلا پسر دختر و پسر دختر پسر، اینا هر دوتا از یک جهت به میت میشن که بنوته، که پسر بودنه. بله، میگه هرگاه دوتا ذوی الارحام یا بیشتر از یک جهت به میت وصل بودن، فأيهما وصل الى الوارث اولا حجب الاخر، هر کدوم یکی از این دوتا به وارث رسید، هر کدوم یکی از اینا به وارث اول رسید، اون دیگری رو حجب میکنه. دوتا ذوی الارحام داریم از یک جهتن، هر کدومی که نزدیکتر بود اولتر رسید، اون یکی دیگر چکار میکنه؟ محجوب میکنه. و ان کانا فی جهتین، اما اگر در دو جهت بودن، یکی مثلا ذوی الارحامی بود که جزو بنوت بود، فرزندان بود، و یکی جزو ابوت بود، یکی جزو چی بود؟ ابوت بود، از فرزندان پدر چی بود؟ از قسمت ابوت بود که اینا رو خوندیم، نه؟ بله بله. و ان کانا، اگر این دو تا شخص ذوی الارحام بودن فی جهتینی، در دو جهت، الحقنا کل واحد بالوارث الذي ادلا به مهما بعدت درجته، الحاق میکنیم هر یکی از این دو تا را به همون وارثی که به وسیله اش به میت وصل میشه، هر چقدر هم که درجش دور باشه. اگر جهتا مختلف باشن، هر دوتا میبرند ارث، هر دوتا چکار میکنن؟ ولی اگر در یک جهت باشند، اون موقع نزدیکتر دورتره رو چکار میکنه؟ محجوب میکنه. درجه تو هر چقدر درجهش دور باشه، یعنی یکی نزدیکتره اون یکی خیلی دورتره، ولی چون در دو جهت مختلفن، یکی در ابوت یکی در عمومت، یا یکی در بنوت یکی در ابوت، هر دوتا رو میدیم ارث هر چقدر درجهش دور باشه. مال یکی دور باشه مال یکی نزدیک فرقی نداره، چون درجه ها چی جهت ها متفاوته. ثم قسمنا المال بین المدلی بهم فما صار لكل واحد اخذه المدلا كما سبق. سپس مال رو بین مدلی بهم تقسیم میکنیم، یعنی بین اونی که این ذوی الارحام به وسیلش به میت وصله، که دیروز این بحث رو توضیح دادیم، هر کدومی که برای هر شخصی سهمیش گشت اونو به کی میدین؟ به همون ذوی الارحامی که به وسیلش به میت وصل میشه. کما سبق، همانطور که قبلا توضیحات بیشتری دادیم، یعنی ابتدا ما مالم برای در نظر میگیریم همون شخصی که وارث بوده علال مرده، مالو برای اون در نظر میگیریم. فرضاً این ذوی الارحام به وسیله مادر به میت وصله، ما مالو برای مادر در نظر میگیریم و بعدن میدیم به کی؟ به دو مثلا به پدر مادر، مثلا به پدر مادر اینجوری که جز ذوی الارحام دیگه. حالا مثال های میاره و واضح میگردانه. فلو هلک هالکن ان بنت بنت و بنت بنت بنت و بنت بنت بنت عم. اینجا دیگه جهتا تعیین. ببینید اگر فوت کرد شخصی دختر دختر داشت و دختر دختر دختر داشت، این یک درجه پایین تره، و دختر دختر دختر امو داشت، این جهتش فرق کرد. امو این از طرف پدر میاد، از طرف کی میاد؟ اون دختر دختر با دختر دختر دختر اونا جز بنوتن، اونا جزیان؟ بله. خب اینجا ما دختر دختر دختر امو رو میدیم، گرچه خیلی دوره ولی چون جهتش دورتره، ولی دختر دختر دختر رو نمیدیم. چرا؟ چون دختر دختر نزدیکتره، چون ما اینجا دو تا سه میراث برداریم، یکی دختر دختره، یکی دختر دختر دختره. آره درجهش پایین تره دیگه، نه؟ دختر دختر بله. اون دختر دختر میبره که اول وصل میشه به وارث، ولی اون یکی دیگه نمیبره. اما دختر دختر دختر عمو میبره، چون جهتش چیه؟ اگر در این جهت شخصی نزدیکتر میبود اینو چکار میکرد؟ حج میکرد، ولی در جهت پدری. حالا این نکته رو میخواد توضیح بده، این نکات ریزی رو آورده استاد بزرگوار رحمه الله. خب میگه فلی بنت البنت النصف. البته این بر اساس همون نظریه سوم داره این همه تفصیلات رو بیان میکنه، وگرنه بر اساس مذهب احناف و مذاهب دیگر این تفصیلات وجود ندارند. ما این همه صبح خودمون بیکار کردیم تو منطقه‌ای که اصلا حنابله وجود نداره. ولا خب خلاصه بخوریم میشه به درد میخوره، کتاب علمیه دیگه. پس برای دختر نصف گیر میاد، لانها به منزلت البنت. این برای همون مذهب سومی بود که به اعتبار منزلت ارث میداد، به تنزیل ها. میگه چون به منزلت بنت هست، والباقی لبنت بنت العم، باقی مانده رو بنت بنت عم میبره، لانها به منزلت العم، چون سر جای عمو میاد. ولا شیء لبنت بنت البنت، لان بنت البنت اقرب الى الوارث منها فتحجبها لكونها في جهتها، چون دختر دختر نزدیکتر هست به وارث، لذا اونو و در یک جهتن و بنت بنت بنتو محجوب بکنه. ولم تحجب بنت العم النازله، اما دختر عموی نازله را که خیلی پایین تر درجهش محجوب نمیکنه. چرا؟ لانها لیست فی جهتها، چون در جهتش نیست. این جهتها رو در ذوی الارحام اومد توضیح داد فقط و فقط به خاطر این بود که این مسئله رو برای ما بگه که آقا اگر در یک جهت بودن نزدیک تره اون یکی دیگه رو محجوب میکنه، ولی اگر در جهات مختلفی بودن محجوبش نمی کند. این بعد که مرور کنیم میفهمی الان چون در درسی کدوم یکی رو؟ بله، اگر فوت کرد شخصی دختر دختر داشت، معنی روانش که استاد طلب کرده، و دختر دختر دختر داشت و دختر دختر دختر عمو داشت، پس برای دختر دختر نصف مال هست زیرا به منزله دختر می شود، و باقی مانده برای دختر دختر دختر عمو هست زیرا به منزله عمو هست، و چیزی برای دختر دختر دختر نمی رسد زیرا دختر دختر که نزدیکتر هست به وارث دختر دختر دختر را محجوب می کند چون در یک جهت هستند. بنت دیگه؟ بله. و دختر عمویی که خیلی پایین هست حجبش نمی کند زیرا در جهتش نیست. مثال دیگر، ولو هلک عن بنت بنت اخ شقیق و بنت عم شقیق فالمال لبنت العم لانها اقرب الى الوارث والجهه واحده. اگر فوت کرد دختر دختر برادر شقیق و دختر عموی شقیق، مال برای دختر عمو میرسه زیرا نزدیکتر هست به وارث و جهت هم یکیست. جهت هم یکیست. جو در زوال ارحام سه تا جهت داشتیم، ابوت، امومت و بنوت. اینا جز ابوت میشن، اینا یعنی همه از طریق پدر به میت واصل میشن، هم دختر دختر برادر شقیق و هم دختر عموی شقیق. پس چون جهت یکیه، دختر عموی شقیق نزدیکتر از دختر دختر برادر شقیق. ولو هلک عن بنت بنت و بنت خال و بنت بنت عمه فالاقرب الى الوارث بنت البنت. میگه اگر فوت کرد دختر دختر داشت و دختر دایی داشت و دختر دختر عمه داشت، پس نزدیکترینشون به وارث کیه؟ بنت البنت، سپس بنت الخاله. لكن لما كانت الجهات متعدده لم يسقط الابعد بالاقرب. ولچون میگه ترین مساله جهت ها متعدد هستند، دورتر به وسیله نزدیکتر ساقط نمیشه. فنلحق كل واحد بمن ادلى به من الورثه، هر یکی از اینا رو ملحق میکنیم به همون شخصی که به وسیلهش به میت وصل میشه. یکن لبنت البنت النصف، دختر دختر نصف میبره، لانها به منزله البنت چون به منزله دختره، و لبنت الخال السدس و به دختر خاله، به دختر دایی یک ششم میدیم چون به منزله مادر هست، چون دیگه دایی برادر مادر دیگه، از طریق مادر میبره، از طریق عمومت میبره. ولی بنت بنت الامه السدس فرزند، و برای دختر دختر امه یک ششم میدیم. چرا؟ چون این از طرف ابوته، اولی از طرف بنوت بود بنت بنت، دومی از طریق عمومت بود، و سومی از طریق ابوت. هر سه تا جهتشون با هم فرق داره و هر ستا هم میبرند. بنتی بنتی اما چرا شخششون نگیرد؟ فرزان نگیرد؟ نه، امو اخی از طریق پدر میبره، پدر سهمش اینجا یک ششم میشه. نه بله، اینو به منزله پدر میکنیم دیگه. خب مثلا شخصی که مرد میتونی بنتی بنت روش داره و بله. اگر نه دیگه بابا، قبلا اینا رو گفته، این حواساتون باشه، این زبل ارحام چه زمان میبرن؟ اونجا میراث بر نداشته باشه، اونجا عصبه ای نباشه. بله، ما یک سری مسائلی رو، البته زبل ارحام خیلی کم تو مناطق ما، مثلا من ندیدم تا به حال زوال ارحام بیاد بیچاره چیزی گیرش بیاد. اینقدر بچه به دنیا آوردن که اینشون زوال فروزن یا عصبان. خب بریم جلوتر. فوائدی رو که در باب زوال ارحام آورده، الفائده الاولى سبق ان ذوي الارحام لا يرثون الا بشرط الا يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه. فائده اول، قبلا رد شد که ذوی الارحام ارث نمیبرن مگر به شرطی که عصبه وجود نداشته باشد و صاحب فرضی که باقی مانده مال برش برمیگردد وجود نداشته باشد. مثلا یعنی چی؟ ما دو تا صاحب فرض رو داریم که اگر تو مسئله باشن مال برشون بر نمیگرده باقی مانده. مثلا اینجا دقت کنید، اگر شخصی فوت کرد یک دختر داشت، سهمیش یک دومه، ولی یک دوم رو فرزند بهش میدیم، باقی مانده رو ردن بهش میدیم. اما شخصی فوت کرده فقط یک شوهر داره، شوهر سهمیش یک دومه، یک دوم به شوهر میدیم ولی باقی مانده رو ردن بهش نمیدیم. یعنی شوهر و زن ردن چیزی گیرشون نمیاد. اینجا دیگه باقی مانده مالو میدن به کی؟ به ذوی الارحام. اینجا داره همین نقطه رو میگه، میگه قبلا ما خوندیم که ذوی الارحام ارث نمیبرن مگر زمانی که عصبه وجود نداشته باشه یا صاحب فرضی که مال برش برمیگرده ردن وجود نداشته باشه. اگر صاحب فرض وجود داشته باشه که ردن مال برش برمیگرده، مالو بهش میدیم دیگه، به ذوی الارحام دیگه نمیدیم. ما دو کسو داریم که ردن مال برش بر نمیگرده، یکی زوج یکی زوجه. این تو مسئله رد دوباره میخونیم، اولو رد دو دیگه شنیدید، اینو تو اونجا خواهیم خواند ان شاء الله. فلا شيء لذوي الارحام، اگر اینا وجود داشته باشن که دیگه چیزی برای ذوی الارحام گیر نمیاد. مثال زده، فلو هلك عن عم لغير ام و عمه، اگر شخصی فوت کرد عموی غیر مادری داشت و عمه داشت، فالمال للعم بالتعصيب، اینجا دیگه مالو عمو از راه عصبگی میبرد، ولا شيء للعمه، عمه چیزی گیرش نمیاد، عمه جزء ذوی الارحامه. ولو هلك اخ لام و عمه، فالمال للاخی فرزن و ردن، ولا شیء للامه، شخص فوت کرد برادر مادری داشت و عمه داشت، مال به برادر فرزن و ردن و چیزی گیره عمه نمیاد. فان کان اموی غیر مادری، یعنی اموی میت باشه ولی برادر پدرش هست، یا از طرف پدر برادر پدرشه، یا از طرف پدر و مادر برادر پدرشه، از طرف مادر برادر پدرش نباشه. فإن كان صاحب الفرض لا يرد عليه، اگر صاحب فرض تو مسئله وجود داشت ولی از اون افرادی بود که مال برش رد نمیشه، و هو زوج و زوجه، و اون افرادی که برشون رد نمیشه کیند؟ زوج و زوجه اند. لم يمنع ذلك میراث ذوی الارحام، این دیگه مانع از این نمیشه که ذوی الارحام ارث گیرشون بیاد. و یعطى الزوج او الزوجه نصيبه کاملا، زوج و زوجه نصیبشون کاملا داده میشه، بعدن دیگه باقی مانده بهشون بر نمیگرده. فلو هلکت امرأتون ان زوج و بنت بنت، اگر فوت کرد شخصی یک زن داشت، ها اگر فوت کرد زنی و یک شوهر داشت و دختر دختر داشت، پس برای شوهر گیر میاد نصف، ولی بنت البنت ان نصف، و باقی مانده رو دختر دختر که نصف دیگه میمونه دختر میبره، دیگه باقی مانده رو به شوهر ردن نمیدند. ولو هلك رجل عن زوجة وبنت بنت، اگر شخصی فوت کرد زوجه داشت و دختر دختر داشت، فلزوجة الروع، اینجا دیگه زن یک چهارم میبره، ولی بنت البنت نصف فرزند، و دختر دختر یک دوم فرزند میبره، و الباقی ردن، باقی مانده رو ردن میبره. دختر دختر رو در جای دختر قرار میدیم که سهمیش یک دومه دیگه، نه به منزله دختر، بله، و باقی مانده رو ردن میبره، اما به زوجه دیگه نمیدیم. الفائده الثالثه، فائده سوم، سبقه ان للذكر ان الذكر والانثى في باب ذوي الارحام سواء، قبلا گفته شد که مذکر و مؤنث در باب ذوي الارحام با هم برابرند، وعلل الاصحاب ذلك بانهم يرثون بالرحم المجرده فاستوى ذكرهم و انثاهم كأولاد الام. علتی که اصحاب آوردند، این بر اساس مذهب حنابله داره میگه، میگه اینه که اینا از طریق رحم ارث میبرند و مذکر و مؤنث با هم برابرند، همانطور که فرزندان مادر مذکر و مؤنث با هم مساویند. استدلال عجیب و غریبی کردن، قیاس گرفتن از فرزندان مادر. میگه چطور فرزندان مادر که برادرها و خواهران مادری میتند، جز ذوی الفروزند، سهمیشون با هم مساویه، مذکر و مؤنثند، ولی مذکرها مؤنثا رو عصبه نمی کنند، سهمشون به شکل مساوی تقسیم میشه، دیگه مذکر و مؤنثی در فرزندان مادر نداریم. لذا ذوی الارحام هم از این طریق چیکار میشن؟ بین مذکر و مؤنثشون فرقی وجود خب فرض سهمیشون مساویه. بله. الفائده الثانيه اینو خوندیم. و عن احمد روایه ان للذكر مثل حظ الانثيين الا من يدلي باولاد الام فذكرهم وانثاهم سواء كمن ادلو به. و هذه الروايه میگه از احمد روایتی هست که میگه برای مذکر هست دو سهم زن، مگر افرادی که به وسیله فرزندان مادر به میت وصل میشن که اونجا مذکر و مؤنث با هم برابرند. و هذه الروايه قويه الدليل، و این روایت هم میگه دلیلش قویه. لان ذوی الارحام يرثون بغيرهم، چون میگه ذوی الارحام به وسیله بغیر از اولاد ام ارث میبرند. فینبغی ان یعطوا حکم من ادلو به، شایسته است که حکم اون شخصی رو که به وسیله اش به میت وصل میشن داشته باشن ذوی الارحام. فاذا ادلو بمن يفضل ذكرهم على انثاهم فضل الذكر على الانثى. زمانی که ذوی الارحام وصل بشن به میت به وسیله افرادی که مذکرشان بر مؤنثشان فضیلت دارد، ذوی الارحام هم مذکرشون رو بر مؤنثشون فضیلت بدیم. و ان ادلو بمن لا يفضل ذكرهم على انثاهم لم يفضل الذكر. و اگر به وسیله افرادی به میت وصل می شوند که مذکرشان بر مؤنثشان فضل ندارد، یعنی اولاد ام، اون موقع اینا هم فضل داده نشوند. اینجوری گفت که این قول دلیل القوی هست. بریم حالا. فلو هلک هالکن ان ابن اخت شقیقه و اخته و ابن اخت لام و اخته و بنت عم شقیق فلابن الاخت الشقيقة واخته النصف بالسوية على المذهب او للذكر مثل حال الانثيين على الرواية الثانية ولابن الاخت لام واخته السدس بالسوية على كلتا الروايتين والباقي لبنت العام. این مثال آورده بود تا این توضیح رو که اینجا داده بود واضح گرداند. اگر شخصی فوت کرد، پسر خواهر شقیقه داشت، پسر خواهر شقیقه و خواهر داشت، و اون پسر چی داشت؟ خواهر داشت و پسر خواهر مادری داشت، میت. نه میت نه، پسره. این ها به ابن برمیگرده. اگر فوت کرد شخص و اون شخص پسر خواهر شقیقه داشت و اون پسر خواهر هم داشت و پسر خواهر مادری داشت، میت. پسر خواهر شقیقه داشت و پسر خواهر مادری داشت و اخته و خواهر داشت و بنت عم شقیق و دختر عموی شقیق داشت. اینجا میگه فلی ابن الاخت شقیقتی و اخته النصف السوی علی المذهب. میگه پسر خواهر شقیقه و خواهرش نصف به شکل مساوی میبرند، لذکر حاصل الانثیین نمیشن در نصف بر اساس مذهب. اول الذکر مثل حظ الانثیین علی الروایه الثانیه، یا برای مذکر هست دو برابر سهم دو زن رو دارد بر روایت دومی که اومد توضیح داد و گفت دلیل قوی داره. و برای پسر خواهر مادری و خواهرش یک ششم به شکل مساوی است بر اساس هر دو روایت. ها؟ بله. والباقی لبنت العم، باقی مانده هم برای گیر دختر عمه میاد. الفائده تو الثالثه، زیاد مونده تا این همین فائده آخریه. المشهور من المذهب انه، دقت داشته باشید، مشهور در مذهب این هست که انه اذا كان لذی الرحم جهتا ارث يدلي بهما اعتبر اقواهما ارثا فيجعلون العمة بمنزلة الاب لا بمنزلة الجد او الجدة او العم كما قيل بذلك. خب نو فایده دیگه ای رو بر اساس مذهب میگه، میگه زمانی که یک زیررحم از دو جهت ارث میبرد، از سن جهت، میگه همونی که از لحاظ ارث بردن همون جهتی که قوی تره ما اونو اعتبار میدیم. متوجه میشید؟ فیجعلون العمت به منزله الاب، در نتیجه عمه رو به منزله پدر قرار میدیم، چون خواهر پدره ها؟ لا به منزله الجد او الجدتی، به منزله پدر بزرگ و مادر بزرگش قرار نمیدیم، او العم یا به منزله عمویش قرار نمیدیم، کما قیل بذلک، همانطور که در مذهب چنین چیزکهایی گفته شده است. فلو هلک هالکن عن عمت و بنت اخ شقیق فالمال للعمت الى المذهب لانها به منزله الاب و بنت الاخ به منزله الاخ. خب میگه اگر فوت کرد شخصی عمود عمه داشت و دختر برادر شقیقه داشت، برادر شقیق داشت، فالمال للعمت الى المذهب، مال برای عمه هست بر اساس مذهب، لانها به منزله الاب، چون به منزله کی هست؟ عمه. بله، چون از طریق پدر میبره دیگه، سر جای پدرش قرار میدیم. و بنت الاخ به منزله الاخ، و دختر برادر هم به منزله برادر هست. و علی القول الثانی المال بینهما، اما بر اساس قول دوم مال بین این دوتا تقسیم میشه. ان قلنا بمیراث الاخوتی مع الجد، اگر بگیم که برادران همراه با پدر بزرگ چکار میکنند؟ ارث میبرند. و الا فللعمتی، وگر نه برای عمه هست. و علی القول الثالثی للعمتی السدس، بر اساس قول سوم عمه یک ششم میبره. چرا؟ لانها به منزلت الجده، چون گفتن اونو به منزله جده قرار میدند، قول سومشون البته. بله، مادر بزرگ. و الباقی لبنت الاخ، باقی مانده هم برای دختر برادر، لانها به منزله الاخ، چون به منزله برادر هست. و علی القول الرابع المال لبنت الاخ، و بر اساس قول چهارم مال برای دختر برادر هست، لانها به منزلته فتحجب الامه، چون به منزله برادر هست و عمه رو حجب میکنه، لانها به منزله العمی، چون به منزله عمو هست، برادر عمو رو هم حجب میکنه. و احتمل ان يعتبر اقواهما اتصالا بالمدلي به اذا كان وارثا، فنجعل الامه بمنزله ابيها الجد لانها فرعه، كما جعلنا بنت الاخ بمنزله ابيها الاخ، ونجعل الامه لام بمنزله امه الجده ام الاب لانه فرعها، فهو اقوى صله بها من الاب. وهذا الاحتمال من عندي، وبه اقول ان لم يمنع منه اجماع. اینو ول کنید که وقتمون کامل میگیره، بیرون فائده چهارم، الفائده الرابعه، ليس فائده كون الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد، لأنه إنما يرث ميراث أول وارث يتصل به ويدلي به، ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب، فإنهما إذا كان في جهة واحدة حجب الأقرب الأبعد، وإن كان في جهتين فأكثر ألحق كل واحد بمن أدلى به، وإن بعد فلا يسقط الأبعد في جهة بالأقرب في جهة أخرى. بله، فائدة چارو میگه ليس فائدة كون الشخص من جهة الأبوة أو الأمومة أو البنوة أنه يرث ميراث الأب أو الأم أو الولد. میگه فائدة این که شخص از جهت پدر ابوت باشه یا از جهت امومت باشه یا از جهت بنوت باشه، معنیش این نیست که ارث میبره میراث پدر را یا میراث مادر را یا فرزند را، لانه انما یرث میراث اول وارث یتصل به و یدلی به، بلکه میراث اولین وارثی رو که به میت وصل میشه میبره. میراث اولین وارثی رو که به کی وصل میشه؟ مثلا پدرش نیست، از پدره میگیرد. بله، ببینید میگه مثلا بنت بنت بنت، ما اینجا میراث اولین وارثی رو که به میت وصل میشه بهش میدیم، اون کیه؟ بنت. بله. ولكن فائدة ذلك، بلکه فائده این که، پس فائده این که ما بیام جهتا رو تشخیص بدیم، جهت ابوت و عمومت و بنوت و این نیست که میراث پدر و مادر و فرزند رو میبره، بلکه فائدهش چه هست؟ ولكن فائدة ذلك معرفة الحاجب من المحجوب. میگه این بحث اصلا ما چرا مطرح کردیم؟ جهتها رو در ذوی الارحام تا حاجب و محجوب رو بشناسیم، چون قبلا این میراث بردن رو قبلا گفته بود که آقا شخصی که از طریق دختر واسه میشه میراث دختر رو میبره، شخصی که از طریق پدر واسه میشه میراث پدر رو. پس چرا اومدیم دوباره جهتها رو مطرح کردیم؟ میگه فائدش این هست که ما حاجب و از کی بشناسیم؟ از محجوب. فانهما اذا كان في جهه واحده، زمانی که در یک جهت باشند، که این البته خوندیم دوباره تکرارش میکنیم، حجب الاقرب والابعد، نزدیکتره میاد دورتره رو چکار میکنه؟ بله، پس این جهت ها رو به خاطر این مطرح کرد که اگر افراد در یک جهت بودند نزدیکتر میاد دورتر رو چکار میکنه؟ مثلا دختر رو محجوب میکنه، چون هر دوتا در یک جهتن، که مثالشو خوندیم. و ان کان فی جهتین فاکثر، اما اگر در دو جهت یا در جهات بیشتری بودن، الحق کل واحد به من ادلا به، ملحق میشه این ذوی الارحام به همون شخصی که به وسیلهش به میت وصل میشه و ارث میبره. و ان بعد فلا يسقط الابعد في جهه بالاقرب في جهه اخرى، و اگر دور باشه ساقط نمی شود اونی که دور هست ولی در جهتی دیگر هست، با اونی که نزدیک هست اما در جهتی دیگر هست. ساقط نمیشه اونی که دور هست ولی در جهتی دیگر قرار دارد، با اونی که نزدیک هست اما در جهتی دیگر قرار دارد. بنت بنت بنت عم، با بنت بنت. بله، مثلا بنت بنت بنت عم که خیلی دوره، با بنت بنت ساقط نمیشه، چون این در جهت بنوت، اون در جهت ابوت. بله، بریم جلوتر، اینا رو دیگه بریم جلوتر. اینا رو البته ما شما میخونیم بر اساس نظریه سوم که تو منطقه معاشو فعلا کاربرد نداره، ولی خب علم دیگه، علم شیرینه و یکی از مذاهب اهل سنته. بریم کجا بریم؟ بله، فابو ام الام یرث میراث ام الام لا میراث الام، پس پدر مادر مادر میبره میراث مادر مادر را، نه میراث مادر را، میراث نزدیکترین وارث رو میبره، نه. و بنت العم الشقیق ترث میراث العم لا میراث الاب، و دختر عموی شقیق میراث کی رو میبره؟ عمو رو میبره، میراث پدر رو نمیبره. و ابن و بنت الابن یرث میراث بنت الابن لا میراث الابن، و پسر دختر پسر میبره میراث دختر پسر را، نه میراث خود ابن را. بله، تا اینجای کار ذوی الارحام تمام شدن به فضل الله متعال. ان شاء الله بعد از ربع ساعت استراحت بحث التأصیل و تصحیح خواهیم خواند. موفق و مؤید باشید.